دیوونه خونه یه لایف رکورد تقدیم میکنه. ساسی ساسی ساسی مانکن ساسی مانکن بعد خشمنم حسین مخه رحظه ببسن الالالالی الالی شمن اسپین اشکان محسوس مرمنم شب توی دیوونه خونم پس آرنگایی ساسی مانکن دیوونه کنم مناسبه واسه هر قشری. آره حتی واسه اون که رو آبه با گشتی داره. آره من دکترم دکتر قلبم متأهلم میبینی که اینم حلقم ولی زنم پرد شده از دماغ اما الیک راجعون سلوات تو کروز نه حسین نقطه چقدر هوا گرم شده ساسی پخته ولی من میخوام که با تو فوج بگیرم اگه بخوای بری کف با تو گاز بگیرم شماره بده چی گفته؟ میخوای دوباره بگم اینقدر به من زنگ میزنه که سر و گیج رفت زنگ خوره من دو برابر 118 او سلام آقای ساسی مانکن نه عزیزم من مدیر عامل بانکه من یه وام میخوام ولی بهرش کن باشه همه هنگ میکنم وقتی برگشتم علیش مست میشه پلی بول علی زشته نگو بابا پلی کن دیوونم کردی تو چاق و چله یه جو میزنم تو بمونه جد رو پله ها با دیوونه ایم همه همه همه مون و شما خوشتون میاد از زمون پس بیا بیا بیا بیا با من بخون اینجوری میرم سمت دوبه کنسرت بزرگ من حل اوکی اگه نتونم که تو رپ هر سال بیست شم بهتره برم قهرمان بر تا به دیست شم هرکس میخواد که بمونه تو بازار رپی حتما باید باشه مثل رضازاده قوی یا اینکه مثل من خوشتیب و خوشگل باش بکنم این واسه شما کمی مشکل باشه دختر سیبیل داره و سیبیلاشم تاپ میده فکرم صبح صبح بعد گلونارم آب میده از این دخترها چشایه به کل کور دارم میگم چرا اینجوری میگه کل کور دارم توشون خوبم با تو وسط تو یه کمی خول دارم بدون استثنا همشون عاشق گلزارم میگم ببخشید خانم تو به من فوش میدی انقدر فوش دادی که آخرش ترشیدی ما دیوونه ایم همه مون و شما خوشتون میاد از زمون پس بیا بیا بیا بیا با من بخون اینجوری خیلی دختر یعنی درد سرسا مخ زدم یعنی درد سر با خیلی دختر یعنی خر حمالی من این لباسه ما بیار از ته انباری دختر یعنی تفریح نه مثل زندان کچوی تقریبا ره دخترم یعنی روزای زشتی که آخرش خند میشه به یه روبان مشکی ولی شین شیشه ها چیه که توش آب هست واسه خاک بر سر تینا نوشابه یه تو دیوونم کردی همین چی رفته یادم ساسی مانکن تو بیا برس به دادم همه من رو دوست دارن آره گرچه خشنم من رپ میخونم ولی بچه فشنم به به به به چه بوری بیا نزدیک تر چرا دوری ما دیوونه ایم همه مون شما خوشتون میاد از زمون بیا بیا بیا بیا